राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 16 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता पंच स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभागं जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। विवेक और बुद्धि इन दोनों में अंतर है क्या है? विवेक और बुद्धि, बुद्धि और विवेक, हाँ। इन दोनों में अंतर है या एक ही है? नहीं, दोनों में अंतर है। बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, विवेक नाम है सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य कर्तव्य दो चीजों के अलग अलग भाव को श्री पृथक भाव है, विवेक उसका नाम है। और बुद्धि तो ये यंत्र है, उसमें ये प्रकट होते है। विवेक अनादि है, सदा है, सब में है। मनुष्यों में परमात्मा की प्राप्ति करने का विवेक है और पशु पक्षियों में खाने पीने का विवेक है, रहने का नाम निर्वाह का। और विवेक सब प्राणियों में है, ऐसे ही विवेक और मन भी अलग अलग है। मन अलग मन के विषय में संतान बोध का कई तरह का है। मन है मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष, बंद मोक्ष कारण है मन रखा है। और बड़े अच्छे अच्छे महात्मा ने कहा है मन क्या है, ये संसार का जो संसार की सत्ता है यही मन है, संसार सत्ता है और कुछ नहीं मन है। भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। अपने जीवन का ध्येय परमात्मा हो, ये खास बात है। अपना लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन बुहार। दुनिया में लोग मर्जी और सो करो मत करो, लगो मत लगो, अपना उद्धार से काम करो, अपना पतन वो काम मत करो। भूल से भोगों में और संग्रह में रुचि ज्यादा हुई है, भूल से रुचि होनी चाहिए भजन में, भगवान में और भगवान के साधनों में, इसमें रुचि होनी चाहिए। वो रुचि होगी भोगों में और पैसों में तो ये भूल है। ये तो जिन प्रतिलाभ लोभ बढ़ेगा ही लोभ बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, लोभ बढ़ता ही रहेगा, ये तो अंत आएगा ही नहीं। भोगों का अंत आएगा नहीं, और ये सब शरीर का नाश कर देंगे और जर्मन में ले जाएंगे, और भगवान की रुचि हो जाए, साधन की रुचि हो जाए, तो प्राण ये निहाल हो जाए। इसमें आपको दो बात बताई, और दो बात का हम ख्याल करो तो बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। एक, हमारा कुछ नहीं है संसार में, हमारी चीज क्या है, जो संसार है, पुस्तक है, और है, हमारी चीज क्या है, हमारी, और हमारे क्या चाहिए, जो विचार करो, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। ये प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। रास्ते में चलते चलते कोई भाई साथ में आ गए, मिल गए, अगर ये उनका रास्ता इधर गया, हमारे नहीं गया, मिल जाते हैं। शरीर भी मिला हुआ है और मिल जाएगा, जो मिल जाएगी मिल जाएगी, वो चीज हमारी नहीं होती, हमारा नहीं है। पहले से मिला हुआ है, विश्व तो है ही नहीं, वो परमात्मा हमारा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणी मात्र जितने गए स्थावर जंगम, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वराज डाकूढ़ी में जाओ तो भगवान साथ में, वो हमारे, उन्हें कभी वियोग नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ हम हृदयनिष्ठा, सबके हृदय में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से। हमारा क्या है, हमारा ही भगवान है, और संसार में कोई चीज हमारी नहीं है, उसकी सेवा करो, पालन करो, अपनी मत मानो, अपनी मानोगे रहेगी नहीं, रोना पड़ेगा। ये रोना पड़ता है ना, इसका अर्थ हुआ कि हमारी भूल है, जो चीज हमारी नहीं है उन चीजों को अपनी मानना है, वो चली जाती है, क्यों हमारी है नहीं, हमारे साथ कैसे रहेगी, वियोग हो जाए फिर रोते, रोने का अर्थ भूल है, वो हमारी नहीं है। लोग राज्य में जाए तो भी हमारा नहीं है, कितनी संपत्ति में जाए तो हमारी नहीं है, केवल लोगों की सेवा करने के लिए वो है, सब संपत्ति सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी नहीं है। शरीर है वो भी अपना नहीं है, शरीर को मैं मानू तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, और शरीर मेरा भी नहीं है, और खास बात है शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, बस खट करके परिश्रम करके सेवा करो, सबको सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा शरीर है सेवा के लिए, हमारा नहीं है, ऐसी बात है, हमारा नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं तो हमारी क्या है, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है, जिसके अर्श हम है, ईश्वर अर्श जी हो ना से। ये खास बात है, खास, हमारे केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है। एक जगह गुरु और चेला बैठे थे, तो चेले के मन में आई कि भाई उपनिषद है, वेद है, पठन करना चाहिए, पढ़ाई करें, तो गुरुजी बोले, वो मन मन में किया, मन मन में गुरुजी बोले कि उसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो असली अपने शुरू हो गई है, तो उसे पाठशाला है एकांत और उसे खोज है मौन, पढ़ना हो तो मौन है और परमात्मा तत्व एक सत्य सत्य तत्व है सब में, उसमें रहो मन एकांत रहो मौन रखो, उन्हें लग गई वैसे लग गए, बहुत समझदार हो गए बिना पढ़े हुए, बहुत तो ज्ञान सब में है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम उद्योग करते हैं वो ज्ञान सब में है, परमात्मा दिया हुआ है, जैसे मनुष्य शरीर भगवान ने केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, तो उसे ज्ञान भी भगवान ने दिया है, विवेक भी भगवान ने दिया है, वो विवेक गुरु है, वो है आप जितने भाई बहन है वो विचार करो कि विवेक के विरुद्ध काम मत करो, विवेक ज्ञान विरुद्ध है, मना करते हैं। रावण था बड़ा बलवान, रावण वश करते नर नारी सबको वश में करने का ऐसा बलवान था, बस जब सीता जी चोरी के लिए गया तो विद्युत सीता छाने की नहीं, कुत्ता जैसे डरता है ना किसी घर में प्रवेश करते, इस तरह से वो भी डरता है, जब विवेक के विरुद्ध काम करता है तो रावण जैसे भी भूल जाते, वे भी डरते, तो विवेक से विरुद्ध काम मत करो, शास्त्रीय नीति से विरुद्ध काम मत करो, शास्त्र के अनुसार काम करो, सेवा करो, शरीर सेवा के लिए ही है, सेवा करो, सर्वे भवन्तु तो सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, रोग न रहे, निरोग हो जाए, सभी सुखी हो जाए, किसी को भी दुख कभी भी न हो, ऐसा विचार सबके प्रति हर समय, देखो भाई ये मौका मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सुंदर शरीर है, इसके द्वारा दूसरों का भला हो, ये जो नाशवान चीजें हैं सभी ये अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए मिली है, धन मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, अपने लोगों से मिला है, सब मिला है संसार की सेवा के लिए, तो इसे सेवा करो और चाहना कुछ मत रखो, चाहना ये कि ये सेवा में लग जाए, सबकी सेवा बने, पर भी ध्यान से जाना, आसक्ति भी नहीं करनी, आग्रह भी नहीं, ये है ही सेवा के लिए, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और शरीर तो खुद है ही नहीं, खुद शरीर में नहीं हो और अपना में नहीं है, अपना एक परमात्मा है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए परमात्मा, दूसरी चीज चाहिए तो वो भोग है, भोग उसका वियोग होगा, वह रोना पड़ेगा, ये जो आज चिंता होती है, दुख होता है, संताप होता है, हृदय में जलन होती है और ठीक नहीं होता है, सोचना चाहिए हमने मूल में कोई कोई भूल करी है, जो हमारी चीज नहीं है उसको हमने अपनी समझ पाना है, कोई न कोई गलती है हमारी, गलती में दुख ऐसा होता है, दुख होता है तो गलती है, कोई समझ कर सो छोड़ो तो उसको अपना मत मानो। ये मिलता है जुड़ता है वो अपना नहीं होता, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। जो मिलती है चीज मिल जाती है वो हमारी नहीं होती, हमारे वो मिलने वो मिले हुए पहले से अब जुड़ते हैं ही नहीं, वो हमारे। इस बार संतों ने खूब विचार किया, विचार कर जब माना कि सदा साथ में रहने वाले कौन है, भगवान है, और कोई सदा साथ में रहने वाला नहीं है, वही अपने हैं और अपनी चीज नहीं है। मौज में रहो, आनंद में, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, हृदय में हलचल नहीं होगी, भगवान है वो हमारे। सब संसार है केवल सेवा करने के लिए है, अपना नहीं है, अपना तो भगवान है। तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान से ही संबंध जोड़ो और से संबंध को बताओ। तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, जो करे तो करो, अपने तो अपना भवन भार, अपने संबंध भगवान से ही रखो, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, और वो अपना कार से परम पिता है, परमात्मा हमारा परम पिता, हम गए उससे, हम उसके प्यारे पुत्र है, परमात्मा हमारा प्यारे पुत्र है, पिता परम पिता, परमेश्वर की भक्ति करो, याद रखो। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ये पाल बात ही मान ले, आप लोग कृपा करो, उसको स्वीकार कर लो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, उगदाओ मत। मैं कहता हूँ ईश्वर है, ईश्वर की बात कहता हूँ, उगदाओ मत। आप भी मैं भी सब ईश्वर की बात है, फिर रोजाना क्या कहते हैं, रोजाना ही क्या बात है, तो रोजाना जल पीते हैं, रोजाना ही रोटी खाते हैं, रोजाना ही नींद लेते हैं, ये तो रोजाना है, हरदम करने की है, हरदम सावधान रहने की है, हर समय अपने सावधान रहना है। इतना कहते हुए सुनते हुए भी व्यवहार में दूसरी चीजों को अपनी मानते हैं, अरे भाई जितने अपनी मानोगे उतना दुख होगा। उतना रोना पड़ेगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, बड़ा भारी दुख होगा। एक एक गांव की माँ है, जवान बेटा मर गया, तो मैंने आश्चर्य हुआ कि बेटा मर गया कैसे, बड़ा विशाल हो मन में और बड़ा दुख हुआ, बेटा मर गया कैसे, और मर गया कैसे, तुम सब मरने वाले मरने वाले हैं सब, या विचार कर लो पहले से, माँ बाप भी मरने वाले हैं, छोरा छोरी मरने वाले हैं, लुगाई टबरी मरने वाले हैं, वो मृत्यु लोग है, मरने वाले वो लोग है, मरने मरने वाले इकट्ठे होते हैं, या इकट्ठे जितने होते सब मरने मरने वाले होते हैं, ये तो मरे गए हैं। तो ये मैंने पहले नहीं जानी थी कि बेटा मर जाएगा, अब सब जान लो, जान लो, सब मरने वाले हैं, बेटा और बाप और माँ हो, गुरु ये सब मरने वाले हैं, मरने वाले में लोग है, मरने वाले रहते हैं, यहाँ पर सब लोग मरने वाले रहते हैं, सभी मरने वाले हैं, कोई नित्य निरंतर रहने वाला है ही नहीं, सब मरने वाले हैं। इस वास्ते इनकी सेवा करो, इनसे सुख चाहोगे प्रेम करोगा, साथ चाहोगे तो रुख रहेगा। ये बात पक्की ही मुझे देव धारण कर दो। बस संतों की जैसे कहीं नहीं, एकांत रहना मोह नहीं, नित्य ही परमात्मा मेरा हरदम। असली विद्या आएगी, असली विद्या परमात्मा मेरे को हरदम। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण सरोवर की तो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है। किसे करिए प्यार यार खुद कर जमाना है। सच्चा मित्र जन्म का साथी सदा साथ रहने वाला, जितने प्राणी सबके साथ रहने वाला, सबके हृदय में रहने वाला, सबके साथ रहने वाला सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम सरस उनकी तब मेरा पार दुख का वही ठिकाना है। गाड़ी में बैठे थे तो एक पादरी आ गए, उसने आकर सनातन के पास बैठ गया। आप ईसा मसीह को जानते हैं? कहते हाँ जानता हूँ। कौन है? मेरे सगे भतीजा है, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र, मैं हूँ ईश्वर का मित्र, ईश्वर हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त का बेटा है, हमारा भतीजा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे भतीजा है मेरा। सुनिए बेटे ने निकले, भगवान का बेटा और भगवान हमारे मित्र, तो मेरा सगे भतीजा है, बहुत अच्छा लगता, बड़ा अच्छा लगता, प्यार आता कि भगवान का बेटा है। तो अपना बैर है, बैर है ही नहीं, सब भगवान है, सब ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, सब जो ईश्वर रूप है। खैर मोदी बात है, ये हमारे सब ईसाई ईसाई हमारे हो गए, मुसलमान है मुसलमान भी कहा जाए तो वो भी हमारे भाई ही है। अब कोई काम कैसे ही करे, कोई कैसे ही करे, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है, पर है कौन हमारे समझ वाले। उदार सरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, पृथ्वी मात्र है पृथ्वी मात्र में रहने वाले सब हमारे कुटुम्बी है, हमारा संबंधी है। जैसे संतों का सिद्धांत है पक्का, बहुत आनंद की बात है। और कपूर सब तो समझे होते हैं, खास बेटा भी जो कपूर तुझे खरबूत हो जाए, है हमारे सब आनंद रहता भाई, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, और ही नहीं कोई, ये प्रेम का मंत्र है, कोई और नहीं, और है ही नहीं, हमारे प्रभु ही है, और कोई गौर नहीं, ये धर्म का मंत्र है, धर्म का ये मंत्र है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं, भगवान के मंत्र सब सब भगवान है। तीन बात होती है, पहली बात तो ये होती है कि सबका मालिक भगवान है, दूसरी बात तो होती है कि भगवान ही इन रूप से बने, इन रूप से भगवान बने, एक ओम बहुश मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, तो बहुत रूप से हमारे प्रभु ही बने, प्रभु अनेक रूप से है, हमारे प्रभु है, यही बात। हमारे प्रभु अनेक रूप से बने हुए हैं। और तीसरी बात है कि प्रभु ही है मूल मूल में, केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, संपूर्ण वासुदेव, उसके बाद परमात्मा ही है, और उस बात नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। ये तीन बात है। जो पहली बात है रघुमाली भगवान है, दूसरी बात सब भगवान है, ये दो बात हो जाएगी ठीक, फिर तीसरी हो जाएगी। होना होना कुछ नहीं हुआ, एक परमात्मा ही है विलक्षण रीति से, वो ही अनेक रूप है। हमारे तो केवल भगवान है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो एक गर्दन गोपाल, दूसरा न कोई, सब मेरे गर्दन गोपाल, गर्दन गोपाल, गर्दन गोपाल, गर्दन गोपाल, जाके श्री मोर मुगर मेरा पति सोई, मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई, शिवाय भगवान के कोई है ही नहीं, भगवान ही हमारे हैं। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है। शिवाय भगवान ही और है ही नहीं, भगवान है, भगवान है वहां। वह एकांत में रहना बड़ा एकांत पाठशाला है, मौन है ये पढ़ाई है, और नहीं बोले। एक परमात्मा ही चिंतनम, तत् चिंतनम, तत् मननम, मत चेता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान तिम दुष्यंत चरबंद च। अच्छा बात है, मत चेता मत गत प्राणा, भगवान का चिंतन करे और भगवत प्राण रहे, अपने चेष्टा सब भगवान के लिए, चिंतन भगवान का। अगर आप में भगवान की बात ही करे और सुनने वाले तो होना पड़े, तो शुद्ध मंत्र के फल दो, इसमें संतोष है, इसमें नमन करे हर दम, हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। एक बात इस वर्ष पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, एकांत पाठशाला मौन है पाठ, और ठहरी हुई बुद्धि में सब उपनिषद वेद सब आ जाते, सब भीतर संपूर्ण आ जाती बात, कोई बाकी नहीं रहती, बाकी कोई रहती ही नहीं। बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, एक ही बात है, मैं हमको भूलू नहीं सजन, एक ही बात है, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। क्या दास राम भूलू की कर, भूला मोड़ी हो माधव जाओ भी कर, भूला मोड़ी हो भगवान भूल उसी पर, भगवान ने भूली नहीं बस। हे नाथ, हे नाथ, हे हे मेरे स्वामी, अब बोलू नहीं बस। सजनो बात ये है, एक भगवान से प्रार्थना करो, अब बोलो नहीं। हरि स्मृति सर्व विविध विवक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, संपूर्ण विपत्ति में नाश कर रहा हूं, सब दुख मिट जाएंगे, सुख दुख मिट जाए, सुख सुख आ जाएगा, सुख आत्यंतिक में तबी वैरी होती हूँ, आत्यंतिक सुख अत्यंत सुख आ जाएगा, बुद्धि ग्राह्य होते नियम यत्र चाहिए प्रेरित होता ही नहीं है। तुम्हें जो दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श नहीं होगा, उस अध्ययन का इतना बड़ा होगा दुख का नाम निशाने नहीं। तो एक बात है, पता लग जाए कि इस व्यापार में फल फायदा बहुत है तो सब लोग व्यापार लग जाए, सब लोग लग जाएंगे कि बड़े फायदा है, तो भगवान के चिंतन में भजन में फायदा बहुत है। ये संतों ने बजा कर कहा है, स्वयं अनुभव करके कहा है कि मैंने देखा है, ऐसा हरदम मेरी प्रसन्नता करने वाला हरदम रहना भगवान है, हरदम परमात्मा है, वो हमारे है, फायदा बहुत है इसमें, सच्ची बात है, ठगाई होगी नहीं। संसार के काम में तो नफा और नुकसान दोनों होते हैं, और भगवान के काम में नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, और निहाल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, सदा के बाद निहाल हो जाए, ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान में देखते हो, सब काम ठीक हो जाएगा। आप साहब नारा अलग अलग आपको अभ्यास करना पड़ेगा ही नहीं, उद्योग करना पड़ेगा ही नहीं, सब काम ठीक हो जाए। ये विश्वास हो जाने कि एक वचन ही भगवान में याद रखना है, ये बढ़िया है, तो सब हो जाएगा। जंगलव द्वारा परम लाभ हम, उसे लाभ के समान कोई लाभ है नहीं, दुख पहुंचता ही नहीं, कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं हो तो हम क्या करें, विश्वास भगवान के पास हो जाएगा। एक बात विश्वास करो, संतों की बहुत विशेष कृपा है, संतों ने बहुत कृपा करी है, बहुत विशेष कृपा। आप ख्याल करो क्या करें, हमारे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, कितनी बढ़िया बात बताओ, आप सुन लोगे, राजी हो जाओगे, करोगे नहीं, बड़ी बढ़िया बात बताओ करोगे, और बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, सुन लो, हर साल भाई है जगह चाल, अब क्या करें, थोड़ी चाल बदलो, बहुत लाभ की बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष भगवान परम दयालु है, ये बात ठीक है, परंतु संत है वे और जरे हुए, संतों की बात ध्यानी है, संत वे कृपा करते हैं, बहुत विलक्षण, इस रूप को भी मानना पड़ता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा, सब प्रयत्न सफल हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। भजत कृपा कार्य है रघुराई, भजन करने कृपा करें। एक बात ऐसी है, भजन बिना ही कृपा करते हैं। जगाई और मदाई कसाई दे चेतन महाप्रभु जाती हो गया मारने लगे, भलाई मोई मारा राम मजे हित हो तुम्हारा भगवान वजन करो। यमन हरिदास जी थे, माते को खून निकल जाता, तो हरि बोल हरि बोल भगवान नाम ले, उसे भीतर से बात ही निकलती निहाल जो है। ऐसी बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनो, सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हो जाएगा। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।